Here, saam met hierdie liedere wat ons gesing het, leef daar in ons hart, Here, 'n behoefte na U en 'n behoefte na hulp en 'n behoefte na ondersteuning en 'n behoefte na insig. Here, dankie vir oomblikke waar U ons bring deur die dag, deur die nag, wanneer ons slaap, wanneer ons wakker is, wanneer ons van U bewus is. Maar nie besonder, Here, dat U van ons bewus is, wat ons ook al doen. Dankie, Here, dat ons kan vind in hierdie lewe deur mense en deur gedagtes en deur dinge wat om ons gebeur, dat ons kan vind hoe die krag van die Gees in ons werk en hoe dit in ons lewens werk en hoe dit ons transformeer en hoe dit ons aanspreek. Ons bid, Here, vir onderskeiding. Juis omdat ons gevoelens en ons emosies met ons op loop gaan en ons gedagtes so bepaal dat ons dinge nie anders kan dink nie. Dat ons voor geleenthede kom en uitdagings kom en moeilikheid kom en dit verkeerd hanteer. Here, maak ons rustig. Help ons om diep te kyk, om mooi te kyk, om mooi te praat. En as ons verkeerd gepraat het en verkeerd gedoen het, Here, bovenal daai insig om te kan omdraai, om te kan teruggaan, om te kan vergewe, om spyt te kan beleef. En daardeur nie gekrenk word nie, maar daardeur Here 'n nuwe lewe kry. En ons bid dit, Here, van ons lewens, van ons kinders wat saam met ons leef en saam met mense saam met wie ons leef in hierdie land en hierdie wêreld. Dankie, Here, dat ons 'n plek het hier. En help ons om ons plek te vind en ons pad te vind midde in al die dinge wat ons besig hou en dinge wat ons preokkupeer. En help ons bovenal, Here, om dit wat op ons tafel is, juist die geleenthede daarin te sien. En nie die frustrasies daarin te kan kyk nie, maar mooi te kan sien en te kan verstaan dat die geleenthede voor ons bring. Here, dankie vir 'n groot stuk erfenis wat ons kan deel en wat ons het. En amper soos die liedstrome, Here, wek dit in ons op. Geef ons weer daardie besef. Maak in ons 'n stuk roeping wakker. 'n Roeping vir wat ons kan doen en vir wat ons beteken, elkeen van ons op verskillende plekke. Wat ons ook al doen, Here, help dat ons die passie daarin kan vind en dat ons kan wegkom van dinge wat sloergang is en vir ons moeilik is. Dankie, Here, dat ons hierdie verligting kan beleef en dat ons oomblikke kan beleef saam met mekaar, oomblikke kan beleef waar ons dink en waar ons bid en oomblikke kan beleef waar ons kan uitstap vanoggend hier aan 'n vars nuwe dag. En weer kan weet, Here, dat U genade ons soos altyd verander het. Amen. Ons gaan vanoggend mekaar saam lees uit Galasiërs. So kom ons blaai na die gedeelte toe. Galasiërs. En as ek nou vir julle vra, as jy nou aan Galasiërs dink, wat onthou jy van Galasiërs? Die meeste van ons dink ek kan onthou, ja, dit is waar daai teks vandaan kom, Galasiërs. Laat die Gees jou beheer. En ons praat, ons is in koninkrykstyd, hier is ons nuwe kanselkleed, en ons is vir die derde en vierde kwartaal koninkrykstyd, en al wat dit net vir ons sê is, ons het die kerk gevier, ons het die Heilige Gees gevier, maar ons leef in 'n groter wêreld, waarvoor God omgee. En dis iewers om ons pad te kan vind in hierdie wêreld. Waar, hoe loop my pad in hierdie wêreld? En dan praat Galasiërs van ons ken hom, laat die Gees jou beheers. En dan die gedeelte wat ons ken natuurlik is daai vrugte van die Gees. As die Gees jou beheers, dan bring die Gees vrugte van vriendelikheid en goedhartigheid en nederigheid en selfbeheersing. Maar aan die ander kant, as dit jou nie beheers nie, as jy jouself beheers, wat gebeur aan die ander kant? Dan weet ons van daai woede en rusie en al daai goeie. So ons onthou dit daarvoor, maar Galasiërs praat dwarsdeur met ons oor een gedagte, oor hoe God in ons werk. En Paulus verduidelik dit vir ons baie, baie mooi. Net gou iets voor ons om lees. Wanneer ons tekste in die Bybel lees, dan hoor ons nie net hoe mense soos Paulus met ons praat nie. Eintlik wat jy moet sê, ek kan sien hoe mense soos Paulus met ons praat. As jy mooi noukeurig in die teks lees, dan lees jy nie net woorde nie. Ons is gewoond, want ons het woorde, maar as jy dit mooi lees en veral Paulus en veral Galasiërs, kan jy hom as te ware in jou oë sien. En wanneer ons mense wat die Bybel skryf begin sien, dan is dit asof ons hulle weer vir die eerste keer hoor. En is vir my so mooi, Paulus in Galasiërs is vir my so 'n goeie voorbeeld daarvoor. So die prentjie wat ek wil hê voor ons gaan lees wat julle moet kry, want ons gaan nou so kort stukkies lees en dan gaan ons teks lees. Die prentjie wat ek wil hê dat julle moet kry is waar Paulus staan, want hy het nie altyd geskryf nie. Ons weet mos alles wat hy geskryf het was briewe gewees, maar hy het iemand gehad wat vir hom geskryf het. So my prentjie wat ek altyd het is hy stap en hy dinge in sy kop. Hy onthou van dinge wat gebeur het en hy wil hierdie dinge deel met 'n klomp gemeentes en daarom skryf hy briewe, maar hy het 'n sekretaris, hy het iemand wat vir hom skryf en so stap hy en so dink hy en so praat hy en wat jy moet sy emosies sien en sy denke sien, ons sien nie al hierdie goed nie, maar as jy die teks lees, dan kan jy dit mooi sien. Daar's gedeeltes wat hy hom opwerk en dan vat hy hom weer af en dan vat hy ons weer na kant toe. So hoe Paulus altyd begin het is, hy begin soos 'n goeie Christen. As jy mense sien vir die eerste keer, dan groet jy hulle. Al sy briewe begin, dan sê hy, goeiedag julle, is lekker om by julle te wees, net so kort stukkie. En dan altyd net daarna, die stukkie wat daarop volg, dan prys hy hulle. Soos ook goeie gewoontes is, dan sê hy vir hulle, luister jy maar, julle het 'n wonderlike geloof, en hy sê mooi goed vir hulle, hy sê persoonlike goed vir hulle, maar in Galasiërs, dink is al brief waar ons nie hierdie resep kry nie. Want net nadat hy hulle groet, hoor gou wat sê, Galasiërs 1. Kom ons gaan Galasiërs 1 vers 6. Hy begin en hy sê, plaas dat hy nou mooi goedjie sê, hy sê, dit verbaas my dat julle so gou van God, wat julle deur die genade van Christus geroep het, afvallig word en een ander evangelie aanneem. So, die persoon sit en skryf en hy begin sommer met die groete net daarna en dan sê, maar ek is frustreerd, hoe dit gebeur, ek is verbaas, ek is verstom. En dan sommer in die tweede hoofstuk, 2 vers 11, dan praat hy weer oor hierdie ding wat hom verbaas en verstom en dan sê, wie nie lang terug nie, het ek hierdie woorde en risie stryd oor hierdie kwessie gehad wat my nou so ontstel. En ek het dit gehad met twee leiers in die kerk, met Petrus en met Barnabas. Het sy woordewisseling oor 'n kwessie wat gegaan het oor iets wat my ontstel. En dit was so erg geweest dat hulle paai op 'n manier van mekaar geskei het en hulle verskillende bedienings ingegaan het, maar het was 'n kwessie. In hoofstuk 3 vers 1, as jy hoofstuk 3 vers 1 kyk, ek gaan net so vinnig gou deur, dan, ek wil net gou kyk, hierso, Galasiërs, is julle dan so sonder begrip? Wie het julle verstand benevel? So julle kan sien, hy begin opgewonde raak. Die direkte vertaling sê letterlik, wie het julle getoer dat julle is soos julle is? En dan gaan hy natuurlik na die gedeelte, dan kom hy en sê, nee, laat die Gees julle beheers. En dan raak hy opgewonde en dan sê hy, laat die Gees julle beheers en die vrugte van die Gees. Maar die mooiste gedeelte is vir my, heel aan die einde, ses, hoe hy eindig. Want ek dink hy, hierdie hele brief is in een asem geskryf, letterlik in een. En jy kan sien hy was frustreerd, maar dit is vir my so mooi hoe hy eindig, want 6 vers 11 sê, nee, wacht, kom so, nou, stap hy na sy sekretaris toe, en dan vat hy die pen, en sê, nee, wacht, ek gaan nou skryf. En dan, kyk wat sê hy in 6 vers 11, van hier af skryf ek eie handig aan julle. Kyk, net die groot letters, sê hy. So kan julle hom sien, hy is frustreerd. Hy werk hom op, hy sê, nee, wacht, nou gaan ek skryf. En dan kry hy nog so laaste ietsie in. Julle, dit is nie 'n lang boek om te lees nie, so gaan lees vanaand 'n bietjie, die hele ding deur, en sien hoe hy op en af stap. Wat het hom ontstel? Waaroor is hy so ontnigter? Wat was vir hom so krities geweest? Kom ons lees saam Galasiërs 3 vers 23. Wat het hom ontstel? Galasiërs 3 vers 23. Die gedeelte wat ek vanoggend ook vir julle lees, is nou nie gedeelte wat ek gekies het nie, dis deel van ons leesrooster. So wêreldwyd is daar 'n leesrooster en dit is toevallig, of dit is dan ons leesrooster teks vir die oggend. 3 vers 23 sê hy, voordat hierdie geloof gekom het, is ons deur die wet vasgevang gehou en bewaak tot die tyd van die geloof sou aanbreek. So wat hy net gou praat, hy sê voor hierdie geloof gekom het, waarvan hy dan in praat is om te sê, ja ons het in God geglo, Skepper, maar hier het iets gebeur, Christus het gekom en 'n nuwe ding gedoen en hierdie nuwe ding het 'n reaksie by ons, het 'n geloof gebring. So hy sê dan, voordat hierdie geloof gekom het, En dan vers 24. Ons was dus onder die toesig van die wet totdat Christus zou komen, zodat ons deur te glo vrygespreek zou worden. Maar nou dat die tijd van die geloof gekomen het, staan ons niet meer onder die toesig van die wet nie. Die directe vertaling sê dit so mooi, hy sê ons staan niet meer onder toesig van die oppasser nie. Die ou wet, was, en ons het laatste week daarover gepraat, die 613 bepalings, was een oppasser. Dit was iets van God wat hem te sê om ons op te pas, maar het iets anders gekomen. Vers 26, deur hierdie geloof in Christus Jezus is jullie nou allemaal kinders van God. Want jullie allemaal, wat deur die doop met Christus verenig is, moet leven soos mensen wat aan Christus behoort. Dit maakt niet saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vrij, man of vrouw is niet. In Christus Jezus is jullie allemaal een. En als jullie aan Christus behoort, is jullie ook nakomelingen van Abraham en erfgename krachtens die belofte van God. En dan gaan hy aan 4 vers 6. En omdat ons kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur en in ons roep hy uit Abba, dit beteken vader. Jy is dus nie meer een slaaf nie, jy is nou een kind van God. En omdat jy een kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaakt. So hy sê, vroeger het ons een wet oopgemaak en ons het gekyk wat die wet doen en ons het die wet probeer doen, maar God het iets anders gedoen. Iets anders als dat ons net iets lees en daaroor dink. God het iets anders in ons levens kom doen. Wanneer ons die tekst lees, baie mense sê, hulle voel so, is dat Paulus verskriklik theologisch en technisch raak. En sê, nee, maar wie, ek is nie over hierdie theologische, technische goed, redeneergoed nie. Ek sikkel partykeer om van Paulus sin te maak aan mense, dink, want hy praat oor termen wat jy moet weerlees en oor dink. En partij mense mag selfs dink, dis een bykie onbenullige theologische verskille, soos wat ons partij keer oor die kerk voel oor klomp goed. Dis nie eintlik nou nodig dat ons daar praat nie, maar dit het Paulus, is van verskriklik belangrijk. Hy voel emotioneel verskriklik sterk hieroor. En hy gaan dit probeer net opsom in die hele Galasiërs hoekom. Wat is die punt wat hy wil maak? Hy sê in kort, wat hy volgens wil sê, in Christus' lewe, in sy leiding, in sy sterwe, in sy opstanding, het God ons hierdie wonderlike ding gegee, geskenk gegee, erfenis gegee, wat jy nie net in die bank sit nie, vir een dag nie, maar hy het vir ons iets gegee waaruit ons kan leef. En dit is genade onbeskryflik groot. Dit is die erfenis wat ons het. Nou op een manier, en mens kan dit nie sê nie, maar dit raak 'n klisee, omdat ons daarmee groot word en ons lees dit genade onbeskryflik groot, ons lees dit so baie, is die vraag is, doen dit dan nou, as het so onbeskryflik groot is, doen dit iets onbeskryflik groot aan ons? En toe ek het so lees, toe kom ek nou achter, toe ek nou so vir Paulus sien, soos ek gesê het, het ek weer anders begin dink oor hoe hy die genade verduidelik, en hoe Paulus die genade verduidelik, is om te kan sê, genade onbeskryflik groot, om het eenvoudig te stel, is een besef wat God by jou bring. Dis een inzicht wat God by jou bring. Dis een indruk wat God by jou bring. En wat alles in ons aan die gang sit. So denk gauw bykie oor genade, onbeskryflik groot, nie aan specifiek aan iets nie, maar as iets wat met jou gebeur, een besef, een indruk, iets wat jy voel, skielik jou aan die gang sit. Paulus, laat ons verstaan, genade onbeskryflik groot is die begin, dit is die vuur, dit is die brandstof, dit is die vonk, dit is die kracht, wat dan iets aan jou doen, zodat dit iets aan jou gedagtes doen, zodat jy goed sien wat nog nie daar is nie. So genade onbeskryflik groot, bring een ding wat ons dan geloof noem. Dit laat ons dinge sien wat ons nie gesien het nie, en dinge dink wat ons nie geweet het nie. En hierdie geloof bring iets anders aan ons. Hierdie geloof bring in ons een kracht en een motivering om die ding wat ek gedink het, en nooit geweet het nie, nou te gaan doen. So dit is ongelooflik. Nee, genade genereer wat? Genade genereer nuwe insigte en perspektiewe. Geloof. En geloof genereer wat? Geloof genereer dade en aksies. Nie omdat ek weet dit sê nie, maar omdat genade onbeskryflik groot my gemotiveer het tot 'n geloof en 'n geloof my gemotiveer het tot aksie. En hier is Paulus' argument. En dis waar hy so ontsteld is. Wat sal gebeur as jy dan die genade onbeskryflik groot wegvat? Wat bly oor? Wat dan oorbly is jou eie denke en perspektiewe en geloof en jou eie aksies. En eintlik wat hy sê, vat genade weg, dan bestaan die res nie. So dit help nie jy die res nie. Jy dink jy het geloof en jy dink jy doen goeie goede nie. Want genade onbeskryflik groot kwalifiseer die volgende twee. Jy sit dan met 'n godsdienst letterlik sonder geloof. En is dit moontlik? Kan jy sit met 'n godsdienst sonder geloof? En dis hoekom hy ontsteld is van die mense in Galasiërs. Hy sê, want dis presies wat met julle gebeur het. Hy is ontsteld omdat hulle so diep godsdienstig is, dat hulle die genade verbeer het. Hoofstuk 5 vers 4 sê dit. Wat my ontstel is, wat hy sê, is dat julle in alle opsigte godsdienstig is en so toegewyd is, maar julle die genade verbeer. En omdat julle die genade verbeer het, beteken geloof en werke en die aksies daaraan. En dis die ding wat ek op die einde, ek vir die eerste keer eintlik begin besef het oor Paulus. Wat Paulus ontstel, is dat hy voel waar hy reis, gelowiges irrelevant geraak het vir die wêreld waarin hulle leef. Dis wat hom ontstel. En dan gaan haal hy om teologies en hy sê, want dit ontstel my, want julle geloof het geïsoleer, godsdienst het geïsoleer geraak van die wêreld. En dis nie hoe God dit bedoel nie. Dis vir ons maklik, jy sê, jy lees in die Bybel en jy sien, dis waar, dit staan daar, dis hoe dit is. Maar dis interessant, wat maak dit wat hier is waar? Nie dat dit hier staan nie, maar dat dit uit genade en geloof kom. Dis genade en geloof wat hierdie waarheid wat hier staan, vir die eerste keer eintlik waar maak. As julle verstaan wat ek sê. Dis nie waar omdat dit net daar staan nie, dis waar om wanneer dit gebeur. En daarom, sonder genade en sonder geloof is dit niks. En dit is waar Paulus se woorde ons kom raak oor ons eie lewe. Iemand op 'n stadium gesê, God does not want to replicate a religion in order for it to survive. Ons voel partykeer so. Does not want to replicate a religion in order for it to survive, but through grace generates faith that makes a world's difference. Onthou julle, ons het gesê, dit gaan oor 'n pad. Op watter pad is ek? Is ek op die regte pad? Die beproefde pad? Is dit 'n pad wat deur genade en geloof 'n verskil maak? En hierdie ding het my laat dink oor hoe ons lewens dan 'n verskil maak. En ek wil vir julle dan 'n storie net vertel. Ek dink 'n storie wat so mooi pas by hierdie gedagte van Paulus en hoe dit in ons lewens gebeur, wat dit vir my illustreer het, is die baie bekende storie, en julle het dit al gehoor, agter die skryf van Amazing Grace. Baie van ons ken het dit al gehoor. Dit is 'n storie met die naam van die man John Newton wat dit geskryf het. En baie lank terug geskryf Amazing Grace. Ons weet nie of hy die deentjie geskryf het nie, maar hy het die woorde van Amazing Grace geskryf. En dit vertel, sy storie vertel net vir my, illustreer net vir my weer iets mooi van hierdie, sonder die genade is jy niks. En dit illustreer vir my so mooi, as ons moet begin dink, as ek nou vraag wat 'n pad jy is, hoe werk die Heilige Gees in ons? En hoe gebeur dit? En hoor net gou die volgende storie. John Newton is in 1725 gebore en hy is in 1807 oorlede. En van kleins af, van 'n baie jong ouderdom het hy op slaweskepe het hy gewerk, waarvan hy self later 'n kaptein geraak het. En dit het sy beroep gehad. Sy beroep was om op 'n slaweskip te klim en vanuit Wes-Afrika en Sentraal-Afrika mense weg te neem, te vang, en dan aan slawehandelaars te verkoop. Hulle was daai middelman gewees. Aan slawehandelaars verkoop reg oor die wêreld. Hulle skat tot 10 tot 15 miljoen slawe wat geneem is uit Sentraal en Wes-Afrika wat verkoop is. En John Newton vertel, hy sê hy was 'n onverskrokke besigheidsman, van kleins af op hierdie bote gewerk en blootgestel aan hierdie goed, maar dis die lewe is. Mense het swaar gekry, hulle is met swepe geslaan, hulle sleg behandel, maar dit het vir hom oor die lewe gaan. Dit was sy beroep, en hy was 'n roekelose besigheidsman. Dit het hom nie geraak nie. Maar toe gebeur 'n ding, en nou gaan ek vir julle klomp datums gee, en daar's 'n rede hoekom ek vir julle datums gee. In 1748 gebeur 'n ding met hom, en dis waar die meeste van ons die storie ken. Hy beland in 'n storm in 1748 en hy besef, hy is in die moeilikheid. Hy gaan sy lewe gaan verlore gaan en hy is met godsdienst groot gemaak en hy het tot God gebid. Hy het vrees vir sy lewe en vir Here gesê, Here, in die groot genade spaar my lewe. En die meeste, dink ek, van ons dink, of die story loop, en hy is gespaar, en toe het hy weer op die skip geklim, en toe het hy gaan sit, en hy het geskryf, Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Maar is nie toegeskryf nie. Want hy het teruggegaan, en hy het weer op die skepe gaan werk. In 1750 was hy op 3 of 4 expedities uit en weer aangegaan met precies dieselfde ding, maar iets het met hom gebeur in die tyd. En 4 jaar later, in 1754, het hy so siek geraak, dat hy nie later meer sy beroep kon beoefen nie. En dit was streng gesproke die einde van sy lewe. Op 23-jarige leeftyd, hy was 23 jaar oud toe hy in hy storm was, en hier skielik sit hy, en hy moet op 29 jaar, moet hy vir my lewe vind. En weet julle wat gaan word hy toe? In 1764 word hy georden as in die amp, in the Church of England, word hy bevestig. Hierdie ding het 'n impak op hom gemaak, dit het gegroei in sy lewe. Amazing grace is partykeer nie 'n quick fix ding, 'n vinnige dingetjie wat net gebeur nie. Dit gebeur met jou, maar net om te wys hoe dit met jou pad loop. Hy word georden, maar eers in 1773, 25 jaar later, na daai ding met hom gebeur, sit hy en hy moet 'n nuwejaarspreek voorberei. En hy sit en hy skryf, Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. En hy preek daai preek. En van toe af raak dit gewild. Maar, dis nie die einde nie. 14 jaar na hierdie ding, 14 jaar na hierdie gebeurtenis, in 1787, klomp datum sien julle, skryf hy 'n ding, 'n fenomenale ding. Hy skryf 'n traktaat met die naam van Thoughts Upon the African Slave Trade. Vir die eerste keer, en Thoughts Upon African Slave Trade is 'n traktaat gewees waarin hy hom beywer om slavernij te beëindig. Dink gou hoeveel jaar na die goed met hom gebeur het. Hulle praat dat hierdie traktaat, wat een van die gewildste traktate in Europa was, almal wou dit lees omdat dit so indrukwekkend is. En ek wil vir julle vra om dit ook te lees. Julle kan dit gaan lees. Gaan op Google en gaan soek daar. Julle kan sy naam gaan soek. En dan onder sy naam kan julle die traktaat. Thoughts Upon African Slave Trade. Of julle kan sommer vir my net 'n e-pos stuur. Ek het hom op my rekenaar. So 50 bladsy boekie traktaatjie. As julle vir my die e-pos stuur, dan stuur ek hom vir julle terug. Gaan lees dit. Hoe hy vertel wat hy beleef het en wat met hom gebeur het. In 1807 kondig die parlement in Engeland 'n wet af, dat slavernij verbied word. En 9 maande later sterf hy. 59 jaar, 59 jaar van dat hy in 'n storm was, van 'n padstap, van verandering in sy pad, van 'n predikant word, maar meer as 'n predikant word, wat verder gaan, en hy skryf oor hierdie ding, en hy beywer om hiervoor. En dis wat gebeur. En dit is hoe dit werk. Dis hoe genade onbeskryflik groot werk. En dis waaroor die liedjie Amazing Grace vertel. Dit vertel van 'n God wat nie moeg raak nie, wat aanhou, wat geduldig is. Al is ons hardkoppig, en al maak ons foute, en al kan ons gedagtes nie verander kry nie, wat ons nie los nie, wat ons in die midde van storms, wat ons gesê het, Here red ons, en toe aangegaan het, weer terugkom, en ons stikkie vir stikkie help en vorm. 'N genade onbeskryflik groot, wat jou vasgryp, en jou pessimisme vat, en ons vrees vat, en het verdryf, en ons skuld, en ons sonde vat, en dit omverwerp en dit verander en in die plek daarvan iets bring. Genade bring 'n verandering van perspektief. En die verandering van perspektief wat oortuiging bring, wat roeping bring, wat wil bring en wat sê my aarde, I once was blind, but now I see. Ek sien. En dis wat in ons lewens gebeur. Dis die storie van genade onbeskryflik groot in ons eie lewens. So die vraag is, wat is die genade wat in jou leef? Hoe raak hierdie genade jou? Dink vir 'n oomblik daaroor, wat is die genade? Hoe kom God in sy genade na jou toe? Wat doen dit in jou? Watter geloof bring dit in jou? Watter perspektief bring dit in jou? Watter verandering bring dit in jou? Oor dinge waarmee jy te doen kry. Oor waar jy nou is. Op watter pad lei dit vir jou? En die laaste ene, watter passie maak dit in jou wakker? Ons is gelowig, ons is godsdienstig. Ons is gehoorsaam. Ons is meer as gehoorsaam aan net wat hier staan. Ons is gehoorsaam aan wat hier staan, omdat agter wat hier staan 'n God van genade is. 'n God is wat ons verander. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Deurgrond my oor God. Sien my binneste raak. Deurgrond my hart, Here. Dit wie ek nou is. Dit wat ek oor myself en ander voel en dink. Ondersoek my Here en toets my. Sien hierdie onrustigheid raak. En draai hierdie onrustigheid in my om, Here. Here, help my en kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie. En lei my, Here, op die beproefde pad. Help my om te vind, Here, daar waar die Gees deur my roeping my help om 'n verskil te maak. En maak hierdie roeping in my wakker, Here, wat dit ook al is, wat die genade vanoggend in my losmaak. Of dit is by die werk, of dit is in my kinders, of dit is by vreemdelinge, waar ek kom. Help my om deur hierdie genade, Here, die dagblaaie te lees. Die nuus te kyk. Na my wêreld te kan kyk. En help my, Here, om hierdie wonder te kan beleef en te kan deel van 'n genade onbeskryflik groot wat ons almal kom raak. Amen. Ons het geleentheid om Here met ons offergawes te dien. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now can see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace that fear relieved. How precious did that grace appear. Only hour I first believed. To thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee, and though it be a cross that raises me, still all my song shall be, nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Oh, if on joyful wing, driving the sky, San moonlight stars for God, up what I fly. So by my voice to be, near am I God to thee, near am I God to thee, near am I God to thee. Near am I God to thee, near to thee, near am I God to thee, near to thee. A sugar dunk, a sugar dunk, a sugar dunk, praise his holy name. A sugar dunk, a sugar dunk, a sugar dunk, praise his holy name. A sugar dunk, a sugar dunk, a sugar dunk, praise his holy name. Amazing grace. Amazing grace. How sweet the sound. Amen. Alleluia. Alleluia. Ons gaan afsluit met ons slotlied. En toe ek besluit, ons kan nou genade onbeskryflik groot sing, maar ons gaan Amazing Grace sing. So kom ons staan en kom ons sluit af met Amazing Grace.